600 zł. Do salonu Fina Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zabyło 240 osłów przeciw 190. Sejm uchylił immunitet Antoniemu Macierewiczowi. 23-latkowie poszukiwani w sprawie śmiertelnego ataku w Policach w rękach policji. Przekwitać zaczyna warszawskie dziewidło. Kwiaty niespodziewanie pojawiły się ostatniej nocy. Posłowie uchylili immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura zamierza postawić posłowi PiSu zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Więcej Michał Makowski. Sejmowa Komisja Regulaminowa rekomendowała posłom głosowanie za uchyleniem immunitetu Antoniego Macierewicza. Były minister obrony miał ujawnić informacje o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone, mówi przewodniczący komisji poseł KO Jarosław Urbaniak. Od oskarżania jest prokuratura i prokuratura to zrobiła i zrobiła dobrze i przedstawiła na to posłom dowody. Niestety utajnione, więc tutaj rozmowę kończymy. Ostatecznie przeciwko uchyleniu immunitetu głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz kilku posłów Konfederacji. Jak powiedział przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak, sprawa nie opiera się na faktach, tylko ma charakter polityczny. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że tu chodzi o atak natury politycznej, a nie merytorycznej. Tu chodzi o igrzyska ze strony Donalda Tuska i jego rządu. Te zarzuty są zupełnie bezpodstawne. Za ujawnienie informacji niejawnych Antoniemu Macierewiczowi grozi do 5 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. Sejm przegłosował też poprawki do tak zwanej ustawy wiatrakowej. Jeden z jej przepisów zamraża ceny prądu do końca tego roku. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych w związku z niedzielnym zabójstwem w Policach. To dwóch 23-latków, którzy mieli ugodzić śmiertelnie nożem młodego mężczyznę przed całodobowym sklepem. Prokuratura wszczęła śledztwo i jeszcze dziś mają zostać przesłuchani. W sprawie zatrzymane zostały także trzy inne osoby, mówi Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji. Dzięki informacji przekazanej na numer 112 policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Polic w wieku 18, 21 i 45 lat, którzy podejrzani są o utrudnianie prowadzonego postępowania, czyli tak zwane poplecznictwo. Szczecińska policja prokuratura zapowiada, że jutro poda więcej szczegółów. 29-letni mężczyzna został ugodzony nożem w niedzielę nad ranem, zmarł w szpitalu. Po wakacjach ustawa obniżająca wiek kierowców trafi do Sejmu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmianami zajmowali się dziś ministrowie. Nowe prawo ma pozwolić 17-latkom na uzyskanie prawa jazdy oraz na prowadzenie samochodu pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Trwają jeszcze prace nad ostateczną wersją nowych przepisów, mówi Adam Szłapka. Ta dyskusja powinna być zakończona na następnym posiedzeniu lub kolejnym posiedzeniu Rady Ministrów. Już by i tak nie zdążyła ta ustawa wejść na to dzisiejsze posiedzenie Sejmu, więc na wrześniowe posiedzenie Sejmu na pewno będzie gotowa. Nowelizacja zakłada także okres próbny. Młody kierowca nie będzie mógł jechać szybciej niż 80 km poza obszarem zabudowanym oraz 100 km na autostradzie. Trwa szacowanie strat po ubiegłotygodniowej ulewie na Żuławach. Pomorski Urząd Wojewódzki powołał specjalne komisje, które mają ocenić skalę zniszczeń dokonanych przez żywioł. Na tę chwilę, już dzisiaj, działa 18 komisji do szacowania strat w terenie. Jeżeli będzie trzeba, to te komisje wspomożemy działaniem dronów, bo nie wszędzie da się dojść i nie wszystko da się zobaczyć. Nie chcielibyśmy wszędzie czekać do momentu, w którym woda opadnie, więc tutaj taka pomoc będzie przez nas udzielana, jeżeli te komisje zadecydują. Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz, a wicewojewoda dodaje, że wciąż krytyczna sytuacja jest na rzece Bielawa w gminie Suchy Dąb. Stan rzeki jest trudny, ale pod kontrolą, to znaczy zachowujemy całość wałów i urządzeń przeciwpowodziowych. Są miejscami wysięki, ale są one zabezpieczone na bieżąco workami przez zespoły, które tam w tej chwili operują. Są rozłożone rękawy w dwóch miejscach, także tutaj przygotowaliśmy się organizacyjnie i ściągnęliśmy big bagi, tak żeby w sytuacji, gdyby mogło dojść do przerwania, co mamy nadzieję nie nastąpi, to będziemy w stanie szybko razem z oddziałami lotnictwa te miejsca zabezpieczyć. Na Żuławach pracują już większe i sprawniejsze pompy, które pomogą poradzić sobie z zalegającą na polach wodą. Przekwitać zaczyna dziewidło olbrzymie z ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Roślina niespodziewanie zakwitła tej nocy, waży ponad 40 kg i ma olbrzymi kwiatostan, intensywny zapach, nie do końca przyjemny, nie odstrasza ciekawskich. Nie było tak źle, bo ja słyszałam, że bardzo brzydko pachnie, ale nie było tak źle. Niesamowite, że tak szybko trwa to kwitnienie. Podobno w tej nocy zakwitło, a już czub stracił napięcie takie. I... Ale za to przepiękne jest te fioletowe. Liczka plisowana, taka bardzo ładna. Taka ryflowana. Ładnym, takim ciemnym. Ale w tej chwili wygląda, jakby to było bardzo ładnie z plastiku zrobione. Dziewidło olbrzymie ma największe kwiaty ze wszystkich roślin. Naturalnym środowiskiem są wilgotne lasy równikowe. Zakwita raz na kilka lat. Warszawskie dziewidło poprzednio zakwitło 4 lata temu. Kwiaty utrzymywały się około 6 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Francuz Paul Lapeyra wygrał drugi 150-kilometrowy górzysty etap Tour de Pologne i został liderem. Na ostatnich metrach podjazdu na Orlinek w Karpaczu kolarz grupy Decathlon Aguirre La Mondiale wyskoczył zza pleców mistrza Czech Matiasa Wacka z zespołu Lead Trek. Na trzecim miejscu kolega z grupy Michała Kwiatkowskiego z teamu Ineos Grenadiers Victor Langelotti z Monaco. Świetnie pracował, trzeba przyznać, na podjeździe Kwiato na rzecz Monakijczyka, ale ostatecznie strzelił na 500 metrów do mety i mistrz świata z 2014 roku. Był 34. Rafał Majka finiszował 10 ze stratą 14 sekund. Jest też 10 w klasyfikacji generalnej. Mieliśmy swoich bohaterów dnia. To Patryk Stosz, który pojedzie jutro w koszulce najaktywniejszego, oraz Tomasz Budziński, który w ucieczce wygrywał premie górskie i założy na trzecim etapie biały trykot w niebieskie grochy dla najlepszego górala klasyfikacji. Oba jeżdżą w grupie Woster ATS. Jutro kolejny trudny etap, numer 3 ze startem i metą w Wałbrzychu. Pierwszoligowa Miedź Legnica ma nowego trenera, a został nim znany z pracy w Stali Mielec, Ruchu Chorzów czy Widzewie Łódź Janusz Niedźwiedź, który zastąpił na stanowisku Wojciecha Łobodzińskiego. W Ruchu również zmiany, trener Dawid Szulczek za porozumieniem stron pożegnał się z klubem. Zaglądamy na tablicę wyników Pucharu Polski, bo trwają te rozgrywki. Dziś już mamy pierwsze rozstrzygnięcia. Wieczysta Kraków rozpoczęła mecz z Hutnik Kraków, gra z Zagłębiem Sosnowiec i jest 1-0. Patrzymy, co też na turnieju w Kozerkach. W Grodzisku Mazowieckim Tomasz Berkieta pokonał po dwóch zaciętych setach Chilijczyka Matiasa Soto 7-6 i 7-5. Zagra w drugiej rundzie, a w niej zapowiada się ciekawy pojedynek, bo Berkieta zmierzy się z turniejową jedynką Kamilem Majchrzakiem. Do drugiej rundy zakwalifikował się również Max Kaśnikowski. I jeszcze krótko żeglarstwo. Hanna Rogowska zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorek w olimpijskiej klasie Ilka 6, które odbyły się u wybrzeży Los Angeles na olimpijskim akwenie. A w pogodzie jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i początkowo na południowym wschodzie przelotny deszcz, na wybrzeżu możliwe burze, ale pod wieczór wszędzie się rozpogodzi. Od 18 do 22 stopni, chłodniej lokalnie w górach, maksymalnie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji aktualności. W Zapraszamy do Trójki Monika Suszek zajmie się tym, co dzieje się aktualnie w Strefie Gazy. Są śmierci w wyniku uduszenia, ponieważ Izrael strzela do tych ludzi również gazem łzawiącym, no i strzela nabojami ostrymi. A w Pulsie Trójki Agnieszka Laskowska z gośćmi podsumuje 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. Żona prezydenta już przekazała swoją opinię o 10 latach w pałacu. Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii. I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Przypomnę tylko, że też w pierwszej godzinie naszej audycji mówiliśmy o tym, że pod kancelarią premiera protestowały dziś osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. I też przypominam Państwu, że nasz telefon jest do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek i właśnie w tej sprawie. Dla mnie to jest po prostu żałosne, żeby ludzie niepełnosprawni musieli w Alejach Ujazdowskich prosić się o swoje. Ja nie wiem, ile jeszcze musi czasu upłynąć, żeby rząd zrozumiał potrzeby wsparcia. Proszę zostać, zapraszamy do Trójki do samej 19. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie, by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie, by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie, by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie, bardzo się bać. By brać. To bardzo ziemskie, by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie, by płakać. To bardzo ziemskie, by trwać. To bardzo ziemskie, by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To oczywiście męskie granie, orkiestra i hymn z tego roku. A przenosimy się teraz, proszę Państwa, do Strefy Gazy i od razu oczywiście nasz nastrój się zmienia, co nie jest niczym dziwnym dla każdego, kto wie, co tam się dzieje, bo wszechobecny głód, brak wody, brak elektryczności. Każdy dzień w Strefie Gazy ukazuje niewyobrażalną tragedię i obrazy, które zapadają w pamięć. Międzynarodowe organizacje humanitarne mówią o coraz dotkliwszym głodzie, którego ofiarą w strefie padło już co najmniej 154 Palestyńczyków, głównie dzieci. A o tym, co dzieje się w tej chwili w Strefie Gazy, opowiada Monika Suszek. To nie są kadry z filmu, a rzeczywistość w Strefie Gazy. Kilkadziesiąt osób gromadzi się wokół punktów dystrybucji żywności dostarczonej przez jedyną organizację kontrolowaną przez siły amerykańskie i izraelskie. Ludzie po prostu biegną do tego miejsca. Małgorzata Olesińska-Hart z polskiej misji medycznej, która obecnie pracuje na zachodnim brzegu. Bo nie wolno im stać w pobliżu tego punktu, tylko muszą się gromadzić kilkaset metrów dalej. są śmierci w wyniku uduszenia, ponieważ Izrael strzela do tych ludzi również gazem łzawiącym, no i strzela nabojami ostrymi. I niestety potwierdzono już ponad 1000 śmierci, to są głównie chłopcy i mężczyźni, które zginęły w wyniku ostrzału Izraela ludzi czekających w kolejce po pomoc żywnościową. Jedzenia nie wystarczy dla wszystkich, ale mimo to ludzie gromadzą się w nadziei, że uda im się zdobyć cokolwiek. To jest Gaza, miejsce, w którym umieramy. Nie chcemy amerykańskiej pomocy. Chcemy powrotu pomocy UNRWA. Oni nam dawali leki i żywność. Wszystko to, czego potrzebujemy, by tu przeżyć. Bo tu jest strasznie. Nasze dzieci umierają, a te, które jeszcze żyją, wyglądają jak martwe. Przychodzimy tu po pomoc, a wracamy martwi. Za co? Za paczkę ciecierzycy? Za kilka pęczków grochu? Dość. Miejcie litość. Miejcie nad nami litość. Punkty dystrybucji żywności zlokalizowane są głównie w południowej i centralnej części Strefy Gazy. Dotarcie do nich odbywa się z narażeniem życia. Dramatyczne sceny rozgrywają się również w szpitalach. Polska Misja Medyczna współpracuje z jednym z ośrodków centralnej części Strefy Gazy. Brakuje tam wszystkiego, od opatrunków po leki. Brakuje środków medycznych, brakuje antybiotyków, środków do znieczuleń. Wiele operacji odbywa się bez znieczulenia, jeżeli tylko pacjent jest w stanie to wytrzymać. Izrael blokuje też dostawy paliwa do generatorów, więc oni mogą operować tak długo, jak mają słońce. Często operacje w nocy nie są możliwe, bo nie ma czym po prostu świecić. Przyszłość Strefy Gazy pozostaje niepewna. Wczoraj premier Izraela Benjamin Netanyahu podjął decyzję o pełnej okupacji Gazy, w tym operacjach militarnych, co budzi sprzeciw części dowództwa IDF i społeczności międzynarodowej. Hamas wyraża gotowość do współpracy z Czerwonym Krzyżem, ale stawia warunki. Sytuacja pozostaje napięta, a cierpią ci najbardziej bezbronni. Obecnie w Strefie Gazy działają zaledwie 4 punkty dystrybucji żywności. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Przypominam, że w Pulsie Trójki Agnieszka Laskowska z gośćmi podsumuje 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy. No, słyszeli Państwo też podsumowanie żony prezydenta, tak to nazwijmy, pani Agaty Kornhauser-Dudy, jej opinię o 10 latach w pałacu i komentują to Państwo. Dziękuję za ten przekaz w wiadomościach, bo pierwszy raz chyba usłyszałem głos prezydentowej. Jestem zaskoczony, jak miły głos ma pani Agata Kornhauser-Duda. Przyjemny, miły, rzekłbym nawet, że radiowy głos. Zapraszamy do Trójki. Ponad 4000 osób nie chce zabudowy północnej części Ostrowa Tumskiego. To historyczna wyspa w centrum Poznania. Urzędnicy pracują nad projektem miejscowego planu, który pozwala na zbudowanie na niej nowego osiedla. Nie zgadzają się na to między innymi historycy sztuki. Historię z Ostrowa Tumskiego zbadał Krzysztof Polasik. Po tej wyspie, choć niekoniecznie po tym bruku, 1000 lat temu chodził młody Bolesław Chrobry, przyszły pierwszy król Polski. To właśnie w Poznaniu skonstruowano jedną z najstarszych palatiów na ziemiach polskich. Tłumaczy Marcin Kasprowicz z rezerwatu archeologicznego Genius Loci. To była ta siedziba książęca, oczywiście odnosząc się do Mieszka I, ale pozwala nam to wskazywać na to, że dzieciństwo mógł Bolesław spędzić właśnie w Poznaniu, wychować się w Poznaniu. Tu zaczęła się Polska. Właśnie stoimy przed kolegiatą Najświętszej Marii Panny, która została wybudowana na pozostałościach palatium i najstarszej kaplicy chrześcijańskiej w Polsce, czyli kaplicy zbudowanej dla Dobrawy, żony Mieszka I. Wskazuje prezes poznańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Dorota Matyjaszczyk. Te wieżowce stanęłyby 400 metrów od katedry za torem kolejowym, w tamtą stronę. I MPU twierdzi, że nie będzie ich widać. Będzie je widać, będą wystawały. I według tego planu ma tam powstać osiedle wielorodzinne, domów wielokondygnacyjnych z podziemnymi garażami do 28 metrów wysokości, czyli do 9 kondygnacji. Wysokie nie, bardziej to jest takie śródmiejskie osiedle. Łukasz Oleński z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej twierdzi, że nowa zabudowa nie zakłóci widoków. Absolutnie się z takim zarzutem nie zgadzam, w tym sensie, że sprawdzaliśmy dokładnie analizy panoramy widokowe z Katedrą Poznańską i ze wszystkich analiz, którymi dysponujemy, wiemy, że ta zabudowa z perspektywy Katedry Poznańskiej w ogóle nie będzie widoczna. Wyznaczano perspektywę widokową na wieżę katedry, bo je będzie widać, a absolutnie nie zrobiono analizy, jak ludzie, którzy przyjdą do katedry, będą zwiedzali tutaj zabytki, będą widzieli to, co jest za torami kolejowymi. Nasza Rada Osiedla jednoznacznie negatywnie zaopiniowała projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rejon Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, część północna B1. Mówi wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Ostrów Tumski Śródka Zawady Komendoria Beata Urbańska. Uważamy, że powinna być zmniejszona ta zabudowa i obniżona i zmniejszona przynajmniej o 20-30%. Tu szacuje się, że na tej wyspie będzie mieszkało około 7 tysięcy mieszkańców i to wygeneruje znaczny ruch samochodowy. Ten plan nie zakłada dobrych rozwiązań komunikacyjnych. Tam jest przewidziany tylko autobus, ale ten autobus też będzie stał w korkach. Cały nasza troska w pracach projektowych polega na tym, żeby tak zaprojektować ten układ transportowy do tego miejsca, żeby on nie obciążał tej części katedralnej wyspy, a więc siłą rzeczy ten układ komunikacyjny jest oparty na nowe przeprawy mostowe w kierunku wschodnim, w kierunku Nowych Zawad. Organizatorzy protestu napisali m.in. do Ministerstwa Kultury. Urzędnicy podkreślają, że kształt projektu nie jest jeszcze ostateczny. Wiadomo jednak, że większość działek, o które toczy się walka, należy do prywatnych właścicieli. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. I said he's a scumbag, don't you know. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Around here. We'll be right back.

Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all-inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Zbliża się 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Sejm uchylił immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Prokurator zamierza postawić posłowi PiSu zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Za uchyleniem immunitetu było 240 posłów, przeciw 190, wstrzymało się 9. Za ujawnienie informacji niejawnych grozi do 5 lat więzienia. Drony bojowe lecą na Ukrainę z terytorium Białorusi. Ukraińskie kanały monitoringu informują o takim incydencie ostatniej nocy. Bezzałogowce miały wystartować z południa Białorusi. Jedna z maszyn spadła na dzielnicę mieszkalną w białoruskiej Rzeczycy, ale nie eksplodowała, bo utknęła na drutach sieci elektrycznej. Lokalne władze zarządziły ewakuację mieszkańców i zakazały wypowiadania się na temat incydentu. Wielkopolska policja rozpoczęła operację Belgrad. Mundurowi przygotowują się na przyjazd kibiców klubu Crvena Zvezda, których ma być około 1000. Poznański Lech zmierzy się jutro z drużyną z Belgradu w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Według organizatorów stadion przy ulicy Bułgarskiej ma być pełny. Mecz ma status podwyższonego ryzyka. Trasy przejazdu kibiców z Serbii będą monitorowane, autokary konwojowane. Mecz jutro o 20.30, a pełny serwis Trójki o 18.00. W nocy zachmurzenie duże, a rozpogodzenia nadejdą z zachodu. Nad morzem przelotny deszcz oraz lokalne burze. Jutro silny deszcz z burzami w północnych częściach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. 17.31 na zegarze, a w Państwa głośnikach, w słuchawkach albo w uszach popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki do godziny 19.00. Super Freak, Rick James w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. 35 minut po godzinie 17. Przyznałam się Państwu, że ja to w wolnych chwilach Americano, owszem tak. Pan Tomek okazuje się, że yerba mate, a pan, panie Adamie, dzień dobry. Dzień dobry. No ja bardzo lubię rzętycę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest serwatka z owczego mleka. Trudno dostępna, bo sezonowa. Dostępna tylko od wiosny do późnego lata może. I no, do gór mam niedaleko, ale znajomi są dobrze poinformowani o moim nałogu i jeśli ktoś gdzieś jest w okolicy, to też mi kupują. Panie Adamie, za kilka litrów. A muszę pana zapytać, jak to smakuje ta serwatka z koziego mleka? To przypomina jakiś smak taki oczywisty? Troszeczkę kefir lekko sfermentowany, bo to trzeba pić tak lekko sfermentowane, nie świeże. To nie brzmi dobrze. Tak, to jest coś dla fanów naprawdę. Ale rozumiem, że to jest zdrowe i stymuluje nasz hipokamp. Bardzo, tak. No to całe szczęście. To w takim razie smaczności. Bardzo dziękuję za ten głos. Dziękuję. Do usłyszenia, a państwa proszę o państwa zeznania. Co państwo w wolnych chwilach lubią sobie popijać? Może być coś zupełnie oczywistego, nie takiego jak pan Adam, ale też może być coś niezwykłego. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst. O tobie wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl. O tobie. Bowska, dzwonisz w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Już dużymi krokami właściwie już stoi u drzwi Puls Trójki, ale przypomnę Państwu podsumowanie 10 lat w pałacu żony pana prezydenta. Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii. I pożegnam się z Państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. I wybiła 17:40 w Trójce. Puls Trójki. A zatem w studiu witam Agnieszkę Laskowską i gości. Dzień dobry. O pierwszej damie powiemy jeszcze, mam nadzieję, na koniec naszego spotkania. Na razie wyczyn przed nami nie lada, ponieważ przyszło nam 10 lat prezydentury, dwie kadencje Andrzeja Dudy podsumować w kilkanaście minut. Pomogą mi w tym eksperci, pan profesor Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Pan profesor jest w studiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A na łączach z nami, bo przecież sezon wakacyjny, dr Rafał Więckiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panowie, Andrzej Duda, drugi po Aleksandrze Kwaśniewskim prezydent, któremu udało się spędzić dwie kadencje w Pałacu Prezydenckim, sam sobie wczoraj, chyba w ostatnim prasowym wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim z Polsatu, wystawił sobie piątkę. A jak panowie, na razie tak zwięźle, potem postaramy się to rozebrać w podpunkty, jak panowie oceniają tę prezydenturę? Zacznijmy od pana profesora Domańskiego. Najlepiej oceniać prezydenturę aktualnego jeszcze prezydenta na tle innych prezydentur. Rzecz jest bardzo trudna do porównania, bo na przykład trudno porównać tę prezydenturę z prezydenturą Lecha Kaczyńskiego z powodu tragedii smoleńskiej, która była w dużym stopniu niepewna, niepełna. Więc można to wymiernie ocenić w postaci ilości ustaw zaproponowanych przez pana prezydenta. Ich było około 70, z tego co pamiętam. Było ich bardzo dużo. To było ich bardzo dużo i to jest taki wskaźnik dużej aktywności prezydenta, mimo że to były dwie kadencje. A jeżeli chodzi o dziedziny tej aktywności, to one się koncentrowały, tak jak to wynika z prerogatyw Urzędu Prezydenckiego, na bezpieczeństwie Polski i na polityce zagranicznej, bo tutaj główna aktywność prezydenta w gruncie rzeczy w tym się koncentruje. To teraz, panie doktorze, pytanie do doktora Rafała Więckiewicza. Jeszcze raz, czy pan, podobnie jak sam Andrzej Duda, przyznałby mu piątkę za te dwie kadencje? Znaczy, ja myślę, że akurat wystawiać oceny to bym panu prezydentowi za te dwie kadencje nie wystawiał. W jakimś zakresie myślę, że jeszcze historia oceni te dwie kadencje Andrzeja Dudy. Na pewno zgodzę się z moim przedmówcą, z panem profesorem, że najlepiej porównywać kadencje prezydenckie Andrzeja Dudy na tle naszych poprzednich prezydentów i wydaje się, że z tej perspektywy możemy powiedzieć, że to była prezydentura na pewno aktywna w różnym stopniu. Tak jak w przypadku każdej prezydentury polskiej po 1989 roku, a pewnie także w II Rzeczypospolitej, moglibyśmy wskazać zarówno jej blaski, jak i cienie. I jeżeli mielibyśmy dokonywać jakichś ocen, to wydaje mi się, że nieco inna byłaby ocena dotycząca polityki wewnętrznej, nieco inna dotycząca polityki zagranicznej, gdzie faktycznie ta aktywność pana prezydenta zgodnie z prezydenckimi prerogatywami była dużo, dużo silniejsza i tutaj każdy z nas na pewno miałby dużo większą łatwość, żeby wskazać jakieś takie inicjatywy pana prezydenta, które faktycznie ocenialibyśmy pozytywnie. To jeszcze skoro jesteśmy przy tych ocenach, ja pozwolę sobie zacytować najnowsze badania opinii przeprowadzone przez CBOS. Sondażownia zadała respondentom pytanie, czy Andrzej Duda dobrze pełnił obowiązki głowy państwa. Zdecydowanie dobrze 11%, raczej dobrze 43%, czyli bliscy tej, uśredniając dobrej oceny, jest aż 54% ankietowanych Polaków. To nieźle. W różnych sondażach to różnie wypada. Nie zawsze aż tak wysoka jest ta pozytywna ocena. Przejdźmy w takim razie do konkretów. Tomasz Nałęcz, kiedyś doradca prezydenta Komorowskiego, pisze na łamach Polityki, że Andrzej Duda nie dorósł do swojej roli prezydenckiej. I kiedy słucha się różnych ekspertów, to najsurowsza krytyka pada pod adresem Andrzeja Dudy, szczególnie w kontekście kwestii wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego. Padają też argumenty, że dzielił zamiast łączyć Polaków, że zostanie zapamiętany za tak niefortunne słowa jak te o społeczności LGBT, że to nie ludzie, a ideologia, za słowa o Unii Europejskiej, kiedy powiedział, że to wyimaginowana wspólnota, choć gwoli ścisłości dodajmy, że potem zapewniał, że ma do Unii Europejskiej stosunek pozytywny. Wreszcie krytykowany mocno za ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika, a także za udzielenie im schronienia w Pałacu Prezydenckim. Ostatnio też Andrzej Duda, myślę, że za to również go zapamiętamy, mówił o wieszaniu zdrajców, to w kontekście sędziów, i nawet pozwolił sobie na przedrzeźnianie profesora Strzembosza. Pytanie, czy to rzeczywiście są rzeczy, za które chcielibyśmy głowę państwa wspominać, panie profesorze? Rzecz gustu, a właściwie rzecz dotyczy preferencji politycznych, no bo można powiedzieć, że tak, że to stwierdzenie, że prezydent Duda nie był prezydentem wszystkich Polaków, jest mocno naiwne. Prezydent w Polsce w obecnym systemie politycznym nie może być reprezentantem wszystkich Polaków, całego społeczeństwa, opierane jest tylko przez część. Ostatnie wybory były tego dobrym przykładem. W ogóle wszystkie wybory prezydenckie, gdzie prezydent jest desygnowany przez partię polityczną, elektorat, który... Tak, ale potem prezydenci, panie profesorze, składają na przykład legitymacje partyjne, tak? Odcinają się od swoich politycznych korzeni i ponieważ ta rola prezydenta w polskim systemie politycznym jest trochę taka reprezentacyjna, ceremonialna. Czasem zapominamy o tym podczas kampanii prezydenckich, bo kandydaci nam obiecują jakieś rzeczy, które w ogóle nie leżą w gestii ich uprawnień i prerogatyw. Od kogoś takiego oczekiwałoby się właśnie tej roli łączącej, szczególnie w takich społeczeństwach podzielonych jak w tej chwili, i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Jesteśmy absolutnie rozdzieleni na dwa wrogie, niechcące ze sobą często rozmawiać obozy. Ale to nie spłynęło na nas z nieba, pani redaktor, tylko z polityków i z mediów. Mediów popierających obie strony walczące ze sobą. Ludzie tego nie wymyślili, że się spolaryzowali tak nagle, prawda? Różnimy się pod wieloma względami, pod względem na przykład spędzania wolnego czasu i stylu życia, ale również się różnimy bardzo preferencjami politycznymi. To jest oczywiste w ciągu ostatnich lat. Od 2005 roku, odkąd zaistniał konflikt między Platformą Obywatelską i PiS-em, tego się nie zmieni. A któryż to prezydent w Polsce po 90 roku reprezentował ogół Polaków? O którym to tak można powiedzieć? A nie partię polityczną, która go desygnowała do władzy, czy to prezydent Kwaśniewski tak nigdy starał się być identyfikowany z taką siłą, powiedzmy, lewicowo-prawicową. Starał się, być może. Powiedziała pani coś takiego, co jest modelem wyidealizowanym, co się nie spełni w polskiej polityce. Nie sądzę, żeby do tego doszło. Natomiast jeżeli chodzi o te wyniki badań CBOS-u, tylko jeszcze dodam dwa słowa. Jeżeli chodzi o popieranie, jeżeli chodzi o ocenę prezydentury Kwaśniewskiego, to w tych dwóch istotnych punktach, o których wspomnieli, bezpieczeństwo narodowe i polityka zagraniczna. Ponad 60% Polaków oceniało pozytywnie, z czego wynika, że również ci, którzy, że również elektorat Platformy Obywatelskiej, może nie elektorat Platformy Obywatelskiej całkowicie, ale tych części składowej obecnego obozu rządzącego przyczynił się do tych 64%. Pan doktor Więckiewicz już wspomniał trochę o tym postrzeganiu Andrzeja Dudy, prezydenta Andrzeja Dudy w taki dwoisty sposób, a więc trochę inne oceny dotyczące polityki wewnętrznej, jego działań tutaj na arenie czysto krajowej i polityki międzynarodowej. Panie doktorze, to teraz poproszę pana o skomentowanie, bo wydaje się, że bez względu na sympatie polityczne, zarówno eksperci, politolodzy, jak i komentatorzy w mediach zgadzają się co do tego, że na zdecydowany plus można prezydentowi Andrzejowi Dudzie zapisać jego relacje z Ukrainą, jego wielkie zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa Polski właśnie w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ja niejednokrotnie słyszałam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pytanego o to, kto jest jego politycznym przyjacielem tu w Europie, i zawsze na pierwszym miejscu przed wszystkimi innymi politykami wymieniał polskiego prezydenta. Tak, zdecydowanie to jest jedna z najjaśniejszych kart w prezydenturze pana prezydenta Andrzeja Dudy. To wsparcie takie bezwarunkowe Ukrainy, które także, nie oszukujmy się, leży w interesie strategicznym interesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to bardzo ważny i silny element, ale oprócz tego na arenie międzynarodowej warto wspomnieć także inne aspekty, jak chociażby podkreślanie tej roli, jaką odgrywa NATO i silna Polska w silnym NATO, co jest także bardzo ważnym gwarantem polskiego bezpieczeństwa, ale warto także wspomnieć chociażby tutaj o inicjatywie Trójmorza, która przecież była jedną z tych inicjatyw bardzo silnie wspieranych czy wręcz promowanych przez Andrzeja Dudę, a która w jakimś sensie także miała integrować państwa naszego regionu. Więc faktycznie jest tak, że tutaj w zakresie bardzo aktywnej prezydentury Andrzeja Dudy pod kątem polityki zagranicznej widzimy wiele takich elementów, które powinniśmy docenić. Natomiast odpowiadając na wcześniejsze pani pytanie dotyczące tych aspektów polaryzacyjnych, no tutaj nie zapominajmy, że na polaryzację generalnie w kontekście prezydentur, wszystkich prezydentur w Polsce, wpływ kluczowy ma sposób wyboru prezydenta. Właśnie to, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i być może taki prezydent, o jakim pani mówiła, według mnie też w jakimś sensie idealny, jakiś model, do którego pewnie powinniśmy zmierzać, być może taką prezydenturę moglibyśmy uzyskać wtedy, kiedy prezydent byłby wybierany w jakiś inny sposób, na przykład przez Zgromadzenie Narodowe, przez parlament, w wyborach pośrednich. Tak długo jak prezydent w Polsce będzie wybierany w wyborach powszechnych, tak długo będzie on po prostu politykiem i w mniejszym lub większym stopniu będzie także zakładnikiem różnego rodzaju interesów politycznych. I myślę, że to jest właśnie też ten moment, o którym już wspomniałam poprzednio, że ci kandydaci prowadząc swoje kampanie mogą nam obiecywać Bóg wie co, a tak naprawdę niewiele z tych swoich obietnic mogą de facto zrealizować, ale wyborcy zdają się niestety o tym zapominać. Panowie, mam takie wrażenie, że Andrzej Duda wychodzi z Pałacu Prezydenckiego politycznie osamotniony. Kiedy przyszedł do polityki, on oczywiście już w niej był w Kancelarii Prezydenta, ale mówiło się, że jest tak naprawdę politykiem znikąd, bez jeszcze dużego doświadczenia politycznego. I odnoszę wrażenie, że jest też politykiem, który idzie donikąd, że on jeszcze nie do końca ma na siebie pomysł, a też niespecjalnie są na przykład międzynarodowe instytucje, które chciałyby go zagospodarować jako byłego prezydenta. Panie profesorze. Posiadanie tego pomysłu nie musi być wadą, bo ja sądzę, że osadzanie byłego prezydenta w roli jakiegoś członka rady nadzorczej, powiedzmy w najogólniejszym znaczeniu, to jest pewna degradacja. No jednak jak się było prezydentem, to trudno później jeździć po różnych krajach zachodnich, głównie z wykładami, bo na tym opierała się rola niektórych prezydentów, później eksprezydentów w Polsce. Ja nie sądzę, żeby to był właśnie mankament. No, mógłby wrócić na przykład do roli badacza czy naukowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jak się ma 50 parę lat i jest się doktorem, to również nie ma sensu. Więc ja myślę, że w ogóle każdy prezydent jest skazany na taki niebyt w dużym stopniu, taką niejasność i brak jednoznacznego modelu kariery, późniejszej kariery życiowej, nie tylko kariery politycznej, co ma robić prezydent. Ale z drugiej strony widzimy byłych prezydentów i to myślę zarówno o Lechu Wałęsie, jak i o Aleksandrze Kwaśniewskim, ale też o Bronisławie Komorowskim, którzy nawet nie musieli szukać pomysłu na siebie. Są zapraszani do różnych międzynarodowych gremiów, do wykładów. Są obecni w roli mentorów, może tak nazwijmy teraz tę ich rolę. Panie doktorze, zanim jeszcze oddam panu głos w kwestii tej przyszłości Andrzeja Dudy, to pozwolę sobie zacytować Jakuba Żulczyka. Jego relacja z prezydentem Andrzejem Dudą była dość, nazwijmy ją, szorstka. Napisał dzisiaj między innymi tak, podsumowując prezydenturę. Wciąż młody z pana facet, może pan jeszcze zrobić dużo dobrego. Wystarczy pomyśleć. Rafał Więckiewicz, jak pan, panie doktorze, widzi przyszłość Andrzeja Dudy, tę polityczną? Właśnie, tak. Tak też zrozumiałem wyjściowe pytanie, pani redaktor, że mówimy tutaj o przyszłości mimo wszystko politycznej pana prezydenta Dudy. No i ja mimo wszystko uważam, że nie powinniśmy jej w tej chwili przekreślać, bo faktycznie ma tutaj kilka silnych punktów pan prezydent, które na jego korzyść przemawiają. Na pewno wiek jest tutaj silnym punktem po stronie Andrzeja Dudy. Po drugie, nie zapominajmy, że w rankingach zaufania społecznego, chociażby tych robionych przywoływanych przez panią Cebos, prezydent Andrzej Duda nadal jest liderem tych rankingów. W innych badaniach także wypada bardzo, bardzo korzystnie. Ale z drugiej strony, można jeszcze zagospodarować, wydaje mi się. Ale z drugiej strony jest i badanie, w którym Polacy odpowiedzieli dosłownie teraz w ostatnich dniach. 51% uważa, że nie ma dla Andrzeja Dudy przyszłości w polityce. Zaczęliśmy naszą rozmowę, nasze spotkanie od cytatu z pierwszej damy. Ja powiem, że jestem nim zaskoczona, bo to wygląda tak, jakby pierwsza dama naprawdę z wielką ulgą odchodziła z tego Pałacu Prezydenckiego, a chociaż jej rola jest niesformalizowana, wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie chciała jakoś swoją obecność w życiu, na przykład społecznym, zaznaczyć. To jest już rozmowa zupełnie przy innej okazji. Może wtedy, kiedy będziemy rozmawiali o tym, jaką pierwszą damą chce być żona Karola Nawrockiego. Dziękuję za spotkanie w studiu. Panowie profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i na łączach z nami pan doktor Rafał Więckiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro kończy się prezydentura Andrzeja Dudy po to, żeby zaczęła się prezydentura Karola Nawrockiego. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wie. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Nie ma już nic, nic, nic. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7 Plug-in Hybrid. Dostępne z ratą od 2216 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.